Sabahının esen seher yeli benim gönlüm divanemi deli mi? Durup durup yar göğsünü geçirir. Yoksa bugün ayrılığın günü aman, aman aman sürmedim aman. Of of of, gel yar seninle bir kahve edelim. Kavilden karardan dönmemesine ikimiz bir dala yuva yapadım. Başka dalda aman, aman aman gamzelim aman. Aman bulguru kaynadılar, haydi bulguru kaynadılar. Sevine yayladılar, aman sevine yayladılar. Aman bizde adet böyledir, haydi bizde adet. adet böyledir. Güzeli oynadılar, aman çirkini söylediler. Fidayda da Ankaralı fidayda, 506 yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda, başında esin bu sevda. Thank you.